Evet, eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El vasfu. Vasıf. El ma'dudu min esbabi men'as sarfi. Evet. Men'as sarf sebeplerinden sayılan vasf, değil mi? Neydi men'i sarfın sebepleri? Ve hiye adlun. Evet. Adlun. Min kabliha elifun. Ve veznü fiyalin. Ve hâzel kavlu. Takribun. Vasf. Evet, vasıf, sıfat. Bu ikisi de mastardır yani. Ha. Va'den ideten gibi yani. Va'd ve ide gibi. Vaat ve ide. Değil mi? Va'de ya'idu ideten, va'de ya'idu va'den, vasafe yasifu vasfen, vasafe yasifu sıfeten gibi. Anlaşıldı? Evet hocam. Evet. Aynı manadadır. Fakat bazıları ayırmışlar yani. Fark koymuşlar vasf ile sıfat arasında. Demişler ki vasf, he? Vasf. Şöyle bir fark koymuşlar. Demişler ki vasf yakumu bil vasıf. Vasıf ile kaim olandır. Vasf etmek yani. Vasıfta kaim olandır. Vasıfe bil mevsufi yani. Ha, mevsufta kaim olandır. Öyle demişler. Evet, vasf. Ve o vasıf nedir? Kevnül ismi, kevnül ismi ismin olmasıdır. Ne olmasıdır? Değerlen delalet edici. Tamam. Değerlen delalet edici. Ne üzerine delalet edici? Ala zatin, yani ala şeyin, ala zatin, ala şeyin, mübhemetin, mübhem bir zata. Öyle mübhem bir zat ki, me'ahudetin, ne demek me'ahudetin? Mu'tebaratin, itibara alınan bir zat. Tamam mı? Me'ahudetin, ey mu'tebaratin, ma'a ba'dı sıfatiha. Niteliklerinden bazısıyla muteber olan müphem zatı delalet etmesidir. Yani isimde vasıf var diyorsun, değil mi? Vasf. Vasf denen şey nedir? İsmin bir takım sıfatlarıyla muteber olan müphem zatı delalet etmesidir. Şimdi esvet. Esvedi ele alalım. Esvet. Kendinde sevat bulunan demektir. Kendisinde siyahlık bulunan. Siyahlık bir nedir? Niteliktir, bir özelliktir. Siyahlığın yanında başka özellikleri de olabilir ama esvet dediğimiz zaman siyahlığı itibara alınmış. Bu siyahlığı itibara alınmış olan şey kalem olabilir mi? Deve olabilir mi? Olabilir. Taş olabilir mi? Olabilir. Kömür olabilir mi? Olabilir. Masa olabilir mi? Olabilir. Müphem. Esvet siyah olan demek. Ma fihi sevadün. Kendinde sevat, siyahlık bulunan demektir. Tamam? Evet. Peki. Sevaün kânet. Sevaün müstevin, müsavidir kânet olması. Hâzihi delalet. Bu delaletin olması. Yani bu sıfatlar ile muteber olan o müphem zata delaletin olması ne hasebince? Bi hasebil vad'i, vad'a hasebince olması, yani vasfiyeti asliyeye delalet vad'ıdan geliyor. Konuluşu zaten vasfiyet ifade ediyor. Vasfiyet manasına delalet ediyor. Konuluşu vad'ı itibariyle. Ona vasfiyet manası bırakılmış zaten. O lafzın kendisine vasfiyet manası var. Ne gibi? Mitlu ahmara. Ahmara gibi. Şimdi ahmara'yı bir düşün. Ahmara lafzı. Değil mi? Ya böyle ahmara gibi. Ve evet. Fe innehu. Bu ahmer. Yani böyle vasfiyet üzerine bakidir. Veyahut da başlı başına bir isim kılınmış ama gene vasfiyet manası var. Vad'ında vasfiyet manası var. Mesela esvet, erkam kelimesi, esvet kelimesi. Esved, siyah yılana isim olmuş. Erkam, alaca yılan isim olmuş. Gene vasfiye manası aslından geliyor. Vasfından geliyor yani. Ha. Sonradan kazanma değil. Ha, bu vasfiyete delalet, bu vasfiyet manası delalet, vazı açısından da olabilir, istimal açısından da olabilir. Yani vaz'ında, vaz'ında vasfiye manası yok ama terkiplerde, cümle içerisinde kullanımla vasfiye manasını elde etmiş de olabilir yani. Tamam? Yani vasıf bu demektir. Peki, şimdi bakalım. Mithlu ahmer, ahmer gibi. Ahmer zaten vaz'ında var kendisinin vasfiyeti. Esved, Erkam, bunlar da şimdi bunlar da isim kılınmışlar ama bi hasebil vad'i yine bunlarda ne vardır? Vasfiye manası var. Fe inne hazel lafza muhakkak ki bu lafız yani ahmer olsun, esved olsun, erkam olsun, evet bunlar mevdu'un bunlar vaz edilmiştir. Ne için? Lidatimma ma ma'i sıfet değil mi? Evet, mevdu'un lizatim ma. Lizatim mine zevati yani. Herhangi bir şey için. Ne demek herhangi bir şey? Yani ma fihil humra. Kendinde humret olan şey demektir. Kendinde humret olan taş olabilir, araba olabilir, adam olabilir, kadın olabilir, masa olabilir. Humret bulunan demektir. Lizatim ma. Herhangi bir zat için vaz edilmiş ki uhidet. Tamam, uhidet. Bu zatın sıfatıdır şimdi bu cümle. Uhidet, u'tubirat manasına. U'tubirat. Tamam. Uhidet, itibara alınmış bir zat. Neyle itibara alınıyor? Ma'a ba'da sıfatiha. Onun çok sıfatları olabilir. Ama o sıfatlardan bir tanesiyle itibara alınan bir zat. Kırmızılığıyla, siyahlığıyla, beyazlığıyla, acılığıyla, tatlılığıyla. Tamam mı? Bu nitelik ile muteber olan bir zat. Peki. Elleti o sıfat ki hiyel humratü. O humrettir ahmerada, sevattır esvette, sufrettir asferde. Değil mi? Efendim, merarettir. Meraret, acılık. Değil mi? Ondan sonra hulvettir. Tatlılık. Ehlada. Evet. Böyle ya humret vasfıyla muteber olan bir zat için vaz edilmiş olan ehmer kelimesi gibi vasfiye manası vaz'i itibariyle olur bu delalet. Ev veyahut da ev kâneti delaletu bihasebil istimali la bihasebil vad'i. Vad'i itibariyle de istimal itibariyle olur. Yani vad'i onu vasfiyete vaz etmemiştir. Vadı onu, vadı o kelimeyi vaz eden, onu vasfiyet manasını delalet etsin için vaz etmemiş. Onu ismiyet için vaz etmiş. Ama o isme vasfiyet istimalde arız olmuş. Anlaşıldı? Vasfiyet manası gelmiş. Terkipte sıfat vakı olmuş. Dolayısıyla vasfiyet manası elde etmiş yani. بِحَسَبِ الْوَضَعِ مِثْلُ اَرْبَعِينَ Erba lafzı gibi. Hangi erba? Yani اَلَّذِي وَقَعَ فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِنِسْبَةٍ اَرْبَعِينَ Merartu ben uğradım بِنِسْبَةٍ بِكَسْرِ النُّنِ وَضَمِّهَا نُسْوَ نِسْوَ Tamam mı? Nisa cemu mer'atin. Mer'enin cemisidir. لَا مِنْ لَفْضِهَا لَا Tamam mı? Nisve. Bunun ismi tasiri Nüseyye diye geliyor. Nüseyye. Evet. Peki binisvetin kadınlara uğradım. Öyle kadınlar ki erba'in. Dört. Dörtlükle mevsuf. Dört olmayla mevsuf kadınlara. Erba'in terkipte sıfat. Dörtlü kadınlar. Dört olan kadınlar. Dörtlü. Peki şimdi dörtlü, dört olan kadınlar. Dört. Dörtlük de mevsuf olmuş yani. Dört olmayla. Bil erba'iyye diyecek birazdan. Fe inne, şimdi erba lafzına bakalım. Erba ne demek? Dört demektir. Dört. Ama bu terkibde dört değil. Tamam. Fe innehu, muhakkak ki erba lafzı, fe innehu, muhakkak bu, yani fe inne lafza erba, erba lafzı, mevdu'un vaz edilmiştir, ismen yani. İsim olarak vaz edilmiştir Arap kelamında. Ne için vaz edilmiştir? Li mertebetin muayyenetin. Muayyen, belli, belirli bir sıraya vaz edilmiştir. Dereceye. O da nedir? Ma beyne selaseti vel hamseti. 3 ile 5'in arasındaki mertebedir. Min meratibil adedi, sayı mertebelerinden, ki sayı mertebeleri başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlardan 5 ile 3'ün arasındakine ne deniyor? 4. Peki vasfiyet var mı? Fela vasfiyete, vasfiyet yoktur. Fihi fil erba, erba'da vasfiyet yoktur. Ne itibarla? Bi hasebil vad'i, vad'i itibariyle, vaz'ı itibariyle bunda efendim bir vasfiyet manası yoktur. Tamam? Anlaşıldı. Vaz'ı itibariyle yok. Aynı racul gibi, feres gibi, zeyd gibi, ömer gibi, amr gibi, bu da isimdir yani. İsimdir, vasfiyet manası yoktu. Bel, bilakis, kat ta'ridu. Bazen arız oluyor, hü ona. Değil mi? O erba lafzına ne yapar? Erba ve erba gibileri yani. Ha? Erba ve erba gibilerin arız olur. El vasfiyetü, el vasfiyetü. Yani ba'del vad'i bihasebil isti'mali. İstimal itibariyle, kullanım itibariyle vadadan sonra vasfiyet ona arız olur. Kema vaka'a fil misalil mezkuri. Mezkür misalde efendim olduğu gibi, değil mi? Ne oluyor? Naat vakı oluyor yani. Sıfat vakı oluyor ma'dudine. Ma'dudine sıfat vakı. Evet. Feynum bak şimdi. Feynum ne? Muhakkak ki erba. Lemma ücriye, ne zaman ki icra edildi, yürütüldü, vakı kılındı, yapılan cu'ile kılındı efendim, fihi fihadel misali ellezî zükira, şu zikredilen misaldeki kılındı, yürütüldü, alen nisveti, nisvenin üzerine, yani nisve mevsuf, erba'da onun sıfatı oldu. Elleti hiye nisbe min kabilil ma'dudati. Ma'dudat kabulendendir. Sayılandır. Lel e'dadi. Sayı değildir. Öyle değil mi? Leyset değildir tilken nisbeti min kabilil e'dad. Sayı değil ki o. Ma'dudattır. Sayılan şeydir. Bir, iki, üç diye sayılıyor. Ha. O zaman ulime anlaşıldı ki enne ma'nahu ma'na kavlil musannifi merartu bi nisbetin erba'in, tamam mı? Bu erba'ın nisveye sıfat vakı olmasındaki ma'na merartu bi nisbetin mevsufetin bil erba'iyeti, dörtlükle mevsuf kadınla, değil mi? Dört tane kadın, dörtlüklü olan ne demek? Dört olan kadına uğradım. Dörtlükle mevsup kadın. Kadınlara uğradım ki o kadınlar nasıl ki? Dört. Dörtlükle mevsup yani. Dört türlü. Tamam. Mevsufetin bil erba'iyeti. Likevni erba çünkü nedir? Likevni erba'in delleten ala ma'nen fi metbu'ihi. Metbu'ndaki manaya delalet ediyor ve o manada nedir? El erba'iyye. Dörtlük bak. Dörtlük. Dörtlük dediğimi ne oldu? Sıfat. Anlaşıldı. Tamam. Peki. Ve hâze işte bu. Yani ma'na merartu bi nisvetin mevsufetin bil erba'iyye. Bu ma'nen vasfiyyun aradiyyun. Evet. Ma'nen manadır. Vasfiyyun vasfi bir manadır. Ama aradiyyun. aralığı olan vasfı bir vasfi manadır, niteliktir. Değil mi? Aralıyun aralıdır. Aralıyun aralı. Şerh de öyle diyor. Aralıyun ey arada yani. Ha. Tamam, aynıdır o. Arada lehu fil isti'mali. Erba ba'del vad'i. Vad'dan sonra efendim vad'dan sonra bihasebil isti'mal arız olan bir manadır. Evet. La bak aralıyun olacak o. Tamam mı? Ma'nen vasfiyyun araziyyun lehu li erba'in. Erba için arazi olan bir vasfi mana, sıfat manasıdır. Fil isti'malde olan. La asliyyun. Asli değildir bi hasebil vad'i yani. Tamam. Vel muteber. Muteber. İtibara alınan, dikkate alınan, kabul edilen. Tamam mı? Evet. Vel mu'teber, mu'teber olan. Yani vel mu'teber, fel mu'teber daha uygundur yani. Fel mu'teber. Heh, fel mu'teber. Tamam. Fel mu'teberu. Tahsil etmiş mi seni? Yok hocam, yapmamıştır. Fel mu'teberu, mu'teber. اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَا فَالْمُعْتَبَرُ. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra فَالْمُعْتَبَرُ dikkate alınması gereken dikkate فَالَّذِي اُعْتُبِرَ فَالَّذِي يُعْتَبَرُ itibara alınan, dikkate alınan fi sebebiyeti men'i sarfi men'i sarfta yani gayr-ı munsarifliğe sebep olmakta itibara alınan evet evet itibara alınan هُوَ الْوَصْفُ الْاَصْلِيُّ asli vasıftır. Tamam mı? Hüve o nedir? El. Yani fi en yekune sebeben. Sebeben limen as-sarfi. Gayr-ı musarifliğe sebep olmakta itibara alınan evet itibara alınan nedir? Hüvel vasfül asliyyü. Asli vasıftır. La gayru. Başka değil. Şimdi burada anlattığımızdan ortaya çıkan şey şu. Demek ki vasıf ikiye ayrılıyor. Asli ve aradı diye. Asli arazi deyince bunu ne yapma? Tafsil etmen lazım bize. Fel muteberu. Onun için. Anlaşıldı? Fel muteberu. İtibara alınan fi sebebiyeti men as-sarfi. Yani fi en yekune el vasfu sebeben li men as-sarfi. Hüvel vasful asliyyu li asaletihi. Tamam mı? Lel aradiyyu. Aradi olan değil. Li araziyyetihi. لِكَوْنِهِ عَرْضًا يَنْ وَالْعَرْضِ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْقَوَائِدِ وَالْحَكَامِ hükümlerde, kaidelerde arazi olan ne yapamaz? Etkin olamaz. فَلِذَٰلِكَ işte bundan dolayı فَلِذَٰلِكَ فَلِأَجْلِي اَنَّ الْمُعْتَبَرَ اَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي اَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِمَنْعِ الصَّرْفِ الوصف الاصلي لاصالته لا العرضي لعرضيته قال المصنف anlaşıldı فلذلك işte bundan dolayı işte bundan dolayı yani feli ecli en el mu'teber fi sebebiyye sebebiyette gayr-ı musarrifliğe sebep olmakta itibara alınan el vasful asli asli vasıftır li asaleti lel arazi arazi değildir li arazi o arazidir arazi olan itibara alınmıyor asli olan vasıflık itibara alındığından dolayı qalel musannifu musannif rahimullah dedi ki yani beyyene ma huvel mu'teber ma huvel mu'teber fi sebebiyeti tamam mı heh evet dedi ne dedi şartuhu yani şartul vasfi şartul vasfi, vasfın şartı. Hangi vasf? El-ma'dudi min esbabi men'as-sarf. Gayr-ı musarriflik sebeplerinden kabul edilen vasfın şartı, neredeki şartı? Fi sebebiyeti men'as-sarfi. Gayr-ı musarrifliğe sebep olmasındaki şart en yeküne olmasıdır. Hâzel vasfu vasfen fil asli. Asılda vasıf olmasıdır. Ellezî hüve asıl da nedir? El vad'u vad'dır, istimal değildir. Biyen yeküne olmasıyla vad'uhu vad'ul vad'u alel vasfiyeti. La değil en ta'riza arız olması hü vasfı el vasfiyeti vasfini ba'del vad'i vaz'dan sonra arız olması değil fil isti'mal istimalde. Sevâ'un bakiye alel vasfiyetil asliyeti ev zâlet anhu. İster vasfiyet manası kalsın, isterse de vasfiyet manası o mevsuftan ne yapsın? Zahil olsun, fark etmez. Fela tavuru zarar vermez. Hü ona. Neye zarar vermiyor? El vasfı asliye, vasfı asliyeye zarar vermiyor. Neyle? Bi en tuhrice çıkartmakla hü o vasfiyeyi asliye, asli vasfı çıkartmasıyla an sebebiyeti menasa. Gayr-ı munsariflikte sebep olmaktan çıkartmakla ona zarar veremez. Ne zarar veremez? El galebet. Galebe. Yani ne demek? Yani galebetül ismiyeti alel vasfiyeti. İsmiyetin vasfiyete galip gelmesi, ismiyetin galip gelip de vasfiyetin zail olması, o vasfiyetin gayr-ı munsariflikte sebep olmasını ne yapamaz? Engelleyemez. Evet. Yine ne olur? O vasfiyet gayr-ı munsariflikte etkin olur. İşte esvet kelimesinde, erkam kelimesinde, edhem kelimesinde olduğu gibi. Yine gayrimusarifti. Evet. Vasfiye asliye ne yapıyor? Gayrimusarifti. Etki etmiş. Siyahlık manası orada düşünülmüyor yani direkt. Tabii. Kara ha? Diyoruz mesela kara. Kara diye birisine lakap taktık ama mesela diyelim orada siyahlık manası yok yani o kişi bilden. Alem yaptık mı zaten o artık alemiyetle vezni fiil falan gayrimusarifti etkin oluyor. Peki galebe ne demektir? Ve ma'nel galebeti. Galebenin manası nedir? Ve ma'nel galebeti. Galebe demek ne demek? Yani ismiyetin vasfiyete galip gelmesi. Yani ma'na galebetil ismiyeti alel vasfiyetil asliye. Ne demek? Yani o lafzın aslı vaz'ında umum olması. Umumdur. Ama ondan sonra kesreti istimalinden dolayı vaz'ının hususileşmesidir yani. Vada itibariyle umum idi ama istimal itibariyle ne olmasıdır? Hususileşmesidir. Yani vaz'ının hususi olması demektir. Tamam? Şimdi esvet siyah idi ama daha sonra siyah yılanı isim oldu. Aslında vada am idi, ondan sonra o vada ne oldu? Has oldu yani. Hususi. Peki o vada'nın hususileşmesi istimal itibariyle o vasfiye-i asliyeye zarar veriyor mu? Zarar vermiyor. Vermez. Yine o vasfiye-i asliye kelimeyi ne yapıyor? Gayr-ı munsarif kılmakta yetiyor yani. Yetiyor, etkili oluyor. Evet. Anlaşıldı. Ve ma'nel galebete, galebenin manası nedir? İhtisasuhu İhtisasu hadel vasfi bi ba'd efradihi. Fertlerinden bir kısmına ait olmasıdır. Bi hayti şöyle ki la yahtacu o lafız ihtiyaç duymuyor. Fi delalete aleyhi fi delalet etmekte aleyhi ala hazel ba'dı yani. O bir takım fertlere delalet etmekte ihtiyaç duymuyor ila karinetin. Herhangi bir karineye ne yapmıyor? İhtiyaç duymuyor. Esvet dendi mi el hayyetü sevda ne yapıyor? Zihne tebadür ediyor. Zihne geliveriyor. Kema, örnek veriyor. Kema. Nitekim enne esvede esved kâne idi mevdu'an mevdu idi, vaz edilmiş idi li külli ma fihi sevadun. Kendinde sevat bulunan, kendinde siyahlık bulunan her bir zata, her bir şeye, her bir ferde vaz edilmiş idi. Vaz-ı âm idi yani. Ha. Değil mi? Kâne kad vud'a vad'an âmmen لِكُلِّ شَيْءٍ اِتَّصَفَ بِوَصْفِ السَّوَادِ مِنْ ذِي رُوحٍ اَوْ جَمَادٍ. İster ruh sahibi, ister ruh sahibi olmasın, bütün kendisine siyahlık vasfı bulunanlara mevdu idi. Sonra kesura ne oldu? Çoğaldı, çoklaştı. İstimalu hadel lafzi, bu lafzın kullanımı. Yani sümme ne? Ba'del vad'il ammi. Değil mi? umumi bu vazırdan sonra kesura istimaluhu, istimali çoğaldı. Nerede istimali çoğaldı? Fil hayyeti es-sevdâ'i, siyah yılanda. Ki siyah yılan nedir? Ve hiye ferdun minel efradi elleti vuda esved leha. Esved'in vaz edildiği fertlerden bir tanesiydi. Siyah. Hatta peygamberimizde uktulül esvedeyn. İki esvedi öldü. Ne? El hayye ve akrab. Bir haythu. Nasıl çoğaldı şimdi? Çoğalmanın şeklini, suretini ortaya koyuyor. Bir haythu. Şöyle. Şöyle ki la yahtacu, ihtiyaç duymaz. Lafızı. Hadi lafzun muradı diyoruz yani. Ha. Tamam mı? La yahtacu, la yahtacu, ihtiyaç duymaz yani. La tahtacu olsa el hayyetü sevda yani bizzat kendisi. La yahtacu fil fehmi anhu, fil fehmi anlamakta. Neyden anhu? O esvet lafzından anlamakta ihtiyaç duymuyor. Nereye ihtiyaç duymuyor? Nereye? İlâ karinetin. İlâ karine. Bir karine ihtiyaç duymuyor. Yani idâ kulte râeytu esvede, esvet gördüm dedin mi? Yufhemu minhu el hayyetü sevda. Bil ihtiyacı ila zikril mevsuf. Demene gerek yok yani. Ra'aytu esvede, ra'aytu ben gördüm. İşte hayyeten sevda veya işte hayyen esved demene gerek yok yani. Hemen ne yapıyor? Zihne o tebadür ediveriyor. Karineye ihtiyaç yok yani. Muradın burada siyah yılan olduğu anlaşılıyor. Yani karinesiz hemen anlaşılabiliyor. Niye? Artık orada kullanılmış yani. Kullanıla artık hiçbir karine, yani mevsufa delalet eden bir karine söylenmese de o sıfatın söylenmesiyle beraber o mevsuf ne yapıyor? Anlaşılmış oluyor. Feli dalike. İşte bundan dolayı dedik. İşte bundan dolayı surife erba'un, erba'un munsarif oldu diyecek. Meratü binis erba'in ve emtena esbedu ve erkamu lil hayyeti ve edhemu lil kaydi. Evet, böyle de. Bu erba'in